بلاغ للناس، یہ پیغام ہے سب لوگوں کے لیے. للناس سے مراد تمام انسانیت، کوئی بھی نہیں بچا، کوئی بھی نہیں چھوٹا. بلاغ للناس، پہنچا دیا ہم نے یہ سب کو، یہ صرف اپنی فکر ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں، جو کہیں جاتا ہے جائے. وَلِيُنْذَرُوا بِهِ، چاہیے کہ وہ سب ڈرائے جائیں اس کے ساتھ، یہ باتیں ان سب کو بتائی جائیں، سب تک پہنچائی جائیں. وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے، ان کو بھی پتہ چل جائے. اَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ وہ ایک ہی الہ ہے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑے عقل والے. اب دیکھیں کہ یہ پہلی صورت ہے جس میں جہنم کا اتنا تفصیل سے ذکر ہے. وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ. آیت 16، يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ فَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ. یہ سارے جہنم کے تذکرے کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چاہیے کہ یہ پیغام سب لوگوں کو پہنچ جائے. لیکن آپ دیکھیں کہ یہ جب آیتیں آتی ہیں نا، بہت دل پریشان ہوتا ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے، کیا پہنچا رہا ہے سب لوگوں کو. اسلامی جمہوریہ پاکستان سے کیا نشر ہو رہا ہے، کیا ابلاغ ہو رہا ہے. ہذا بلاغ للناس، کا یہ ذمہ داری نہیں ہماری؟ کیا پوچھا نہ جائے گا؟ کیا حساب نہ ہوگا؟ لیکن جب بھی کوئی ہمارے ہاں میڈیا کے کسی مثلاً انفارمیشن منسٹری میں، کسی ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں کسی کو کوئی بڑا عہدہ ملتا، کتنے خوش ہوتے ہیں لوگ کہ فلاں اس عہدے پہ پہنچ گیا. لیکن نہیں معلوم کہ یہ بھی اس کی ذمہ داریوں میں سے کہ تمام انسانوں کو صرف دنیا نہیں، اس کی آخرت کی فکر بھی کروائیں. وَلِيَعْلَمُوا، ان کو معلوم بھی ہو جائے. اَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور اگر نہیں سب سنتے نہ سنیں، ٹی وی بند کرتے کرنے دیں، کچھ تو سنیں گے. وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے سن لیں گے اور اس سے سبق بھی لیں گے. لیکن ہم تو سب ہر وقت کچھ اور ہی سنتے رہتے ہیں، تو جو سنتے ہیں وہی اثر کیے ہوئے ہیں، وہی سوچتے ہیں، وہی بولتے ہیں، وہی حرکتیں ہیں، وہی ادائیں ہیں، وہی انداز ہیں. هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جو اوپر اتنی سخت آیتیں آپ نے سنی ہیں، ان کے بعد آخر میں اختتام اس پر کیوں ہوا ہے؟ آخرت کا معاملہ جتنا ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے اتنا ہے نہیں. ہم تو اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ اپنے بارے میں بھی کم سوچتے ہیں، باقی دنیا کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ کیا مراد ہے اس سے؟ ہاذا بلاغ، ہاذا کیا چیز ہے؟ یہ پیغام پہنچایا جانے والا ہے اور پہنچایا جانا چاہیے. یہ میسج ہے للناس، لوگوں کے لیے. کون سا پیغام اور کن لوگوں کے لیے؟ اللہ کا یہ پیغام جو اس کتاب کی شکل میں اب بھی ہمارے پاس موجود ہے، یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری انسانیت کے لیے ہے. اور اس پیغام میں پورا قرآن پاک بھی، اور خاص طور پر اس سورت کے جو کانٹینٹس ہیں، اور خصوصی طور پر آپ دیکھیے کہ جہاں آیت نمبر 44 آ رہی ہے، وَأَنذِرِ النَّاسِ، لوگوں کو خبردار کر دو. يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ. اس دن تو کوئی فیصلہ بدلا نہیں جائے گا، کسی کو مہلت ملے گی نہیں، کوئی واپس آ نہیں سکتا. جس کا نقصان ہو گیا اس کا تو بہت سخت ہو گیا، سب سے بڑا نقصان ہو گیا جس کو پلٹایا نہیں جا سکتا. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ انہیں خبردار کیا جائے. بِهِ، بھی کی ضمیر کدھر جا رہی؟ بلاغ کی طرف. اس پیغام کے ذریعے انسانیت کو خبردار کر دیا جانا چاہیے کہ ان سب کے آگے ایک دن آنے والا ہے جس میں ان کا حساب ہوگا، ان کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور کیوں پہنچانا ہے پیغام؟ پیغام پہنچانے کی ضرورت اور مصلحت کیا ہے؟ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ انہیں علم ہو جائے. کس بات کا علم؟ تو پیغام کی اصل جو جست ہے یا نچوڑ ہے یا جو میسج ہمیں کنوے کرنا ہے وہ کیا ہے؟ انما ہوا الہ واحد، کہ لوگ شرک سے باہر آ جائیں، ایک رب سے جڑ جائیں، جس نے ان کو پیدا کیا، سب کچھ دیا، جس کا ان پہ سب سے بڑھ کر حق ہے، اس کو ادا کریں. اور کیا کریں؟ پیغام پہنچانے کا اور مقصد کیا ہے؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت پکڑیں. اسلام کو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جو لوگ ملے ہیں وہی اسلام کے لیے زیادہ نقصان پہنچانے والے ہیں. اسلام کو ایسے دوست ملے ہیں جو اسلام کے لیے ایک مخلص دوست کا رول ادا نہیں کر رہے. ایسے میں اگر ہم اس سچے پیغام کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کتاب کے ذریعے اور اس کی تعلیم ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ صرف اس کے الفاظ میں اس کی روح کو خود بھی سمجھیں اور اس کی روح کو دوسروں تک کنوے کرنے کی کوشش کریں. صرف الفاظ میں اور صرف اس کے حرام حلال کے پہلو اور صرف اس کے چند ظاہری ریچولز کی باتوں تک ہی الجھ کر نہ رہ جائیں. یہ ایک واقعہ ہے، کیونکہ رشین نیم ہے، میری پروننسیشن میں تھوڑا فرق ہو، لیکن ولادیمیر اول، VLADIMIR، ولادیمیر یا ولادیمیر، وٹ ایور، 1956 میں پیدا ہوا اور 1015 میں اس کی وفات ہوئی. وہ روس کا پہلا عیسائی بادشاہ ہے. وہ شروع میں بت پرست تھا، اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا. اس کے بعد اس نے روسی باشندوں کو عیسائی بنانا شروع کر دیا. اور ویسے بھی لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو کچھ وہ کرتے ہیں آنکھیں بند کر کے وہی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی اکثریت نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور تمام بت دریاؤں میں پھینک دیے گئے، کیونکہ پہلے مشرک تھے یہ لوگ. 11ویں صدی عیسوی کے ایک مسیحی راہب جیکب نے اس واقعے کی کہ وہ کیسے عیسائی ہوا اس کی کچھ تفصیلات لکھی ہیں، وہ بہت سبق آموز ہیں. اس نے لکھا ہے کہ شاہ روس ولادیمیر کا یقین اپنے آبائی مذہب بت پرستی سے اٹھ گیا، یعنی اس کا دل اٹھ گیا کہ یہ کوئی بتوں کو پوجنا نہیں چاہیے. اس کے بعد اس نے تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے یہودی، عیسائی اور اسلامی علماء کو بلایا اور ہر ایک سے اس کے مذہب کے بارے میں مفصل گفتگو کی. یہ انسائیکلوپیڈیا بریٹانیکا 1984 میں اس ٹاپک کے نیچے آپ کو مل جائے گا، VLADIMIR 1. یعقوب کے بیان کے مطابق یہودی علماء نے کہا کہ ہمارا خدا ہم سے ناراض ہے، اس لیے ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا مقام زمین میں ہے یا آسمان میں. تو بادشاہ نے کہا مجھے ایسے مذہب کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کو اپنے دین کے بارے میں، اپنے مستقبل اور اپنے فیوچر کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور مقام ان کا کیا ہے، تو یہودی نہیں ہونا چاہا اس نے. مسلم علماء کی زبان سے اسلام کی تعلیمات سن کر اس کو اسلام سے دلچسپی ہوئی، حتیٰ کہ وہ اسلام قبول کرنے پر بھی آمادہ ہو گیا. مگر اس نے ایک شرط لگائی کہ میں شراب کا بہت عادی ہوں، میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں مگر شراب نہیں چھوڑ سکتا. مسلم علماء نے کہا کہ ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے، اس لیے اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو تم کو شراب بھی لازمی چھوڑنی پڑے گی. اس نے علماء سے بہت زیادہ کہا کہ شراب کے معاملے میں اسے رخصت دے دی جائے، مگر علماء راضی نہیں ہوئے. چنانچہ بات ختم ہو گئی اور شاہ روس اسلام قبول کرنے سے باز رہا. اس کے بعد شاہ روس نے عیسائی مذہب کے لوگوں سے گفتگو کی. عیسائی عالموں نے زیادہ حکمت اور دانش مندی کا ثبوت دیا. وہ اگرچہ اپنے مذہب اور عقائد کے معاملے میں بادشاہ کو کچھ بہت زیادہ مطمئن نہ کر سکے، مگر انہوں نے شراب کے معاملے میں بادشاہ کو رخصت دے دی. مسیحیت پر اصولی اعتبار سے مطمئن نہ ہونے کے باوجود عملی اعتبار سے اس نے اس کو پسند کیا. چنانچہ گفتگو کے آخر میں شاہ روس نے مسیحی مذہب کو اختیار کر لیا. پروفیسر رابرٹس کے الفاظ میں، یہ واقعہ روس کی تاریخ اور کلچر میں ایک نقطہ انقلاب بن گیا. ایک ملک جس کا مستقبل اسلام کی طرف جا سکتا تھا، اس کا مستقبل عیسائیت کی طرف چلا گیا. جن علماء نے سابق شاہ روس سے گفتگو کی، ان کو اسلام کا ایک مسئلہ معلوم تھا، مگر ان کو اسلام کا دوسرا مسئلہ معلوم نہ تھا. وہ حرام اور حلال کے قانونی مسئلے کو تو جانتے تھے، مگر وہ اللہ کی طرف دعوت دینے کی حکمت کے زیادہ گہرے مسئلے کو نہیں جانتے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ نادانی کی جو اوپر کے واقعے میں نظر آتی ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ پیغام پہنچانے کے لیے جس علم کی بات کر رہے ہیں اور جس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ ابتدائے پیغام میں آپ کس چیز پر زور دیں گے؟ توحید پر، oneness of God. ہاں، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو پھر آپ وہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اس پہ آپ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن ایک دفعہ ایک شخص جب وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ، جب لوگ اس کو جان لیں گے تو کیا ہوگا؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، عقل والے نصیحت پکڑ لیں گے، اگلی باتیں بھی سمجھ جائیں گے. لیکن اگر پہلے ہی مرحلے پر آپ لوگوں کے ساتھ یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ اور یہ اور یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہ اصل پیغام بھی پیچھے چلا جاتا ہے. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں کہ شراب حلال ہے اور ہم لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے کہیں کہ نہیں، کوئی بات نہیں، شراب حلال ہے اس لیے تم شراب پیتے رہو. لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم پہلے سٹیپ کو تو اختیار کرو، بعد میں پھر جب تم اسلام کا مطالعہ کرو گے، اسلام کے بارے میں جانو گے، تو پھر تم ڈیسائیڈ کر لینا. تم پہلے ایک ڈیسیزن لے لو، مسلمان ہو جاؤ، پھر اگلا ڈیسیزن بعد میں لے لینا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تھی تو سب سے پہلے شراب ہی حرام کی تھی ان کے لیے؟ کیا سب سے پہلے انہی چیزوں پر بات کی تھی جن سے آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں جب کسی کو بھی اسلام کی طرف لاتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے اندر اتنی کشش اور خوبصورتی ہونے کے باوجود لوگ ہماری وجہ سے، ہمارے رویوں سے اسلام سے دور ہو جاتے ہیں. آپ سب جانتے کہ شراب روز اول سے حرام نہ تھی. مکہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے توحید اور رسالت کی بات لیتے تھے، مگر شراب چھوڑنے کا ان کو حکم نہیں دیتے تھے. چنانچہ مکہ کے اہل ایمان میں ایسے لوگ شامل تھے جو اسلام لانے کے باوجود شراب پیتے رہے. انہوں نے بعد کو اس وقت شراب پینا چھوڑا جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور شراب کے بارے میں آخری حکم نازل ہوا. اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ شراب کے سارے احکامات بھی یکدم نازل نہیں ہوئے. اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا آغاز شراب کا حکم بیان کرنے سے نہیں ہوتا، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ایمان لانے کے لیے ہر حال میں ترک شراب کی شرط لگا دی جائے کہ اگر شراب نہیں چھوڑ سکتے تو بے شک وہ مسلمان بھی نہ ہو. یہ نہیں ہم کہہ سکتے کسی کو، ٹھیک ہے، شراب اگرچہ کبیرہ گناہ ہے لیکن شرک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یہاں ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ شراب کے بارے میں رخصت اس وقت تک تھی جب تک اس کے بارے میں واضح حکم قرآن میں نہیں آیا تھا. اب جبکہ شراب کی حرمت کا واضح حکم آ چکا ہے، تو اب یہ ممکن نہیں کہ ایک حرام کی ہوئی چیز کے بارے میں کسی کو رخصت دی جائے. مگر یہ دلیل درست نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے دعوتی مصلحت کے تحت بعض احکام میں لوگوں کے ساتھ وقتی طور پر نرمی اور رخصت کا طریقہ اختیار کیا. وقتی طور پر، فار دا ٹائم بینگ، کہ لوگوں کو ایک وقت مل جائے کہ وہ اس کو سوچ سمجھ سکیں. اس کی ایک واضح مثال قبیلہ ثقیف کا معاملہ ہے. کون سے قبیلہ ثقیف؟ طائف کے لوگ. اور آپ سب جانتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد آئے تھے. قبیلہ ثقیف طائف کا وفد رمضان 9 ہجری میں آیا تھا مدینہ اور اسلام قبول کیا. انہوں نے قبول اسلام کے لیے یہ شرط لگائی کہ وہ زکوٰۃ نہ دیں گے اور جہاد نہیں کریں گے. اس وقت زکوٰۃ اور جہاد کا واضح حکم قرآن میں آ چکا تھا. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ بعد کو وہ خود ہی اس پر عمل بھی کر لیں گے. یعنی ابھی کلمہ تو پڑھ لیں, بعد میں یہ چیزیں بھی مان لیں گے آہستہ آہستہ, کیونکہ ہیومن نیچر تبدیل ہوتی رہتی ہے. ہمیشہ ہم شروع میں ایک چیز کو نہ کرتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں. اب اگر کسی خاص حکم پر, کسی خاص معاملے پر کوئی شخص آپ کے ساتھ اڑ گیا ہے تو اس کو کاٹ پھینکنے کی بجائے کیا کریں؟ اگنور کر دیں. ٹھیک ہے, اس کا اور اس کے خدا کا معاملہ ہے, آپ اپنی ذمہ داری ادا کریں, وہ اپنی ادا کرے, اس کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا. آپ کا کام ہے پہنچا دینا. ھذا بلاغ للناس فلینذروا به, اور آخرت سے خبردار کر دیا جائے اور ان کو اس بات کا علم دیا جائے کہ اللہ ایک ہے. اب آپ جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کون تھا؟ اسی قبیلے کا تھا نا. کیا اس نے جہاد نہیں کیا پھر بعد میں؟ یہ اس قبیلے کے لوگوں نے بعد میں جہاد نہیں کیا, انہوں نے کیا لیکن وقتی طور پر اگنور کر دیا گیا. اس سلسلے میں ابو داؤد کی یہ روایت آتی ہے, حدیث کی کتاب ہے ابو داؤد کی, اس میں آتا ہے, وہب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر سے ثقیف کے معاملے میں پوچھا جب انہوں نے بیعت کی تھی. انہوں نے کہا ثقیف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرط لگائی کہ ان پر زکوٰۃ نہ ہوگی اور نہ ان پہ جہاد ہوگا, اور یہ کہ انہوں نے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جب وہ اسلام کو قبول کر لیں گے تو آئندہ وہ زکوٰۃ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے بارے میں ایک اچھا گمان تھا کہ کوئی بات نہیں, اگر شروع میں یہ کہہ بھی رہے ہیں ایک دفعہ مسلمان ہو تو پھر باقی بھی کرنے لگیں گے. ایک خاتون جو کینیا میں مجھے ملی, جب میں نے اسے اسلام کے لیے کہا تو اس نے شرط لگائی, یہ شرط تو نہیں تھی لیکن یہ کہا کہ مجھے حجاب کرنا سب سے مشکل لگتا ہے, پھر میں صرف اس لیے مسلمان نہیں ہو پا رہی کہ مجھے حجاب کرنا پڑے گا. اب آپ کو سوچے کہ اس کو ہو سکتا ہے کہ کسی نے یہ شرط اول کے طور پر پیش کیا ہو کہ مسلمان ہوتے ہی تو میں سب سے پہلے یہ کرنا پڑے گا, اور یہی چیز اس کے راستے کی رکاوٹ بن گئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ فرسٹ بیچ میں جب اسلام آباد میں کورس شروع ہوا تو میرے پاس ایک بہت اچھی اسٹوڈنٹ آئی, کہنے لگی کہ باقی تو میں سب پڑھوں گی بھی, سب کچھ کروں گی اور ساری باتیں صحیح ہیں آپ کی, جو بھی آپ پڑھائیں گے میں محنت کروں گی, لیکن پلیز آپ مجھے حجاب کے لیے نہ کہیے گا. میں نے کہا آپ بے فکر رہیں, ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے. اور باقی میں نے کبھی کسی کو نہیں کہا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ایک شخص اللہ کا کلام پڑھتا ہے تو اس کو یہ ساری نفسیاتی رکاوٹیں, یہ کمپلیکسز چھوٹے چھوٹے, یہ بڑی معمولی چیزیں لگنے لگتے, پھر وہ اپنے مائنڈ سے, اپنی خوشی سے, اپنی عقل اور اپنی سوچ سے خود ڈیسیژن لیتا ہے, اور وہی ایک پائیدار ڈیسیژن ہوتا ہے. اور اگر ڈے ون پہ میں اسے کہوں کہ نہیں پھر آپ پلیز جائیے اور یہاں داخلہ ہی نہ لیجیے, کہیں اور جائیے, تو ٹھیک ہے, آپ ایک شخص کو اللہ کے دین سے محروم کر دیں, اس کو اپنا فیصلہ کرنے سے محروم کر دیں, یہ ہے حکمت کے خلاف پالیسی. اور ایک یہ ہے کہ آپ اپنے رائے اور اپنی چیز کو دوسرے کے سر پہ مت مسلط کریں, اس کو سوچنے دیں, اس کے اندر بھی ضمیر ہے, اس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے, اس کو بھی آنکھیں دی ہیں. اور بعد میں ماشاءاللہ انہوں نے سب کچھ کیا, بلکہ وہ بہت سارے اور اسٹوڈنٹس سے کہیں آگے زیادہ نکلی, اور زیادہ انہوں نے پڑھا, محنت کی, کام کیا, بہت کچھ کیا جو کئی اور نہ کر سکے. اور اگر میں ڈے ون پہ کہتی کہ نہیں, تو یہ جو بعض وقت ہم اسلام کی تبلیغ اور تعلیم کا کام وہاں سے شروع کرتے ہیں, جن چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں بہت اہم قرار دے رکھا ہے, عموماً ہم اپنی ناسمجھی کی وجہ سے دین سے روکنے والے بن جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ حرام اور حلال کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور اختیار لے رہے ہیں کہ آپ حرام کو حلال کر رہے ہیں, کیونکہ فوراً فتویٰ آپ کے خلاف یہی آئے گا کہ آپ نے لوگوں کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے اور آپ حرام کو حلال کر رہے ہیں اور آپ دین تبدیل کر رہے ہیں اور آپ دین کی صورت مست کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ اصل مسئلہ کیا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ جب انگلینڈ میں بھی ایک ایسی سچویشن پیش آئی کہ اگر اس وقت تھوڑی سی حکمت سے کام لیا جاتا تو وہاں کا نقشہ بھی کچھ اور ہوتا. ایک اور مثال، سلطنت موحدین کا حوصلہ مند فرما روا عبد المومن اندلس پر اپنے قبضے کو مکمل کرنے کے بعد سارے یورپ کو فتح کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی عمر نے وفا نہ کی. وہ 500,000 کے ناقابل تسخیر لشکر کو لے کر آگے بڑھنے والا تھا کہ 558 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا. تاہم اس کی اگلی پشت میں امیر ابو عبداللہ محمد ناصر لدین اللہ کے زمانے حکومت 559 سے 610 تک خود یورپ کی سیاست میں اس خاک کی تکمیل کے اسباب پیدا کر دیے. یعنی یورپ میں آپس میں بہت جنگیں وغیرہ تھیں. اگرچہ ناصر کی کم ہمتی کی وجہ سے یہ خواب تکمیل کو نہ پہنچ سکا، اس زمانے میں جان لاک لینڈ انگلستان کا بادشاہ تھا. یہی وہ بادشاہ ہے جس نے مشہور مگنا کارٹا منشور آزادی پر 1215 میں دستخط کیے. اس کے زمانے میں ملک کے کچھ عمرا نے اپنے حقوق کی آزادی کا مطالبہ کیا. عمرا اور بادشاہ کے درمیان بہت کشمکش بڑی. پوپ انوسنٹ سوم نے، یعنی تھرڈ نے، اس معاملے میں عمرا کا ساتھ دیا. لندن کا ایک پادری رابرٹ جو اس مقابلے میں بادشاہ کے ساتھ تھا، پوپ نے اس کو کلیسا سے نکال دیا. ان حالات میں شاہ جان نے یہ منصوبہ بنایا کہ وہ اندلس کے مسلم حکمران کا تعاون حاصل کر کے اپنے حریفوں کو شکست دے. اس نے 1213 میں ناصر لدین اللہ کے پاس ایک خفیہ سفارت بھیجی. اس سفارتی وفد کے ارکان تھامس ہارڈنگٹن، رالف فرانکلس، ماسٹر رابرٹ، یہ تین لوگ تھے. یہ وفد سمندری سفر کر کے مراکش پہنچا جہاں ناصر لدین اللہ مقیم تھا. وفد کے ارکان وسیع محل کے ایوان اور ڈیوریوں سے گزرتے ہوئے، جن کے دونوں طرف شاہی خدام کی صفیں تھیں، امیر ناصر کے سامنے پہنچے. انہوں نے امیر کو شاہ جان کا خط پیش کیا اور ترجمان کے ذریعے امیر سے گفتگو کی. اپنے بادشاہ کی ہدایت کے مطابق انگلستانی وفد نے ناصر سے کہا کہ اگر آپ شاہ جان کی مدد کریں تو وہ آپ کے بعد گزار بن جائیں گے. نیز یہ کہ عیسائیت پر ان کا اعتقاد ختم ہو چکا ہے اور وہ افریقہ اور مراکش اور اسپین کے عظیم بادشاہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی کے ساتھ ان کی رعایا بھی. وفد نے انگلستان کی تاریخ میں مزید کہا کہ وہ ایک زرخیز ملک ہے، اس کے باشندے 3 زبانیں جانتے ہیں، لیٹن، فرینچ اور انگلش. وہ مختلف قسم کی فنی صلاحیتیں بھی رکھتے ہیں. مگر امیر ناصر اس پیشکش کو قبول نہ کر سکا. اس نے اسے سیاسی چال قرار دیا. اس نے کہا، میں نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی بادشاہ جس کے پاس اتنا قیمتی ملک ہو خود سے اپنے آپ کو دوسرے بادشاہ کے حوالے کرے. اس نے وفد کے لوگوں کو اپنے دربار سے نکال دیا اور کہا، اب میرے پاس کبھی نہ آنا. اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے گیبریل رو نے لکھا ہے کہ 13ویں صدی عیسوی میں انگلستان مکمل طور پر ایک مسلم ملک بن جاتا اگر ناصر شاہ جان کی پیشکش قبول کر لیتا. شاہ انگلستان کے اسلام کو قبول نہ کرنا ناصر کے لیے بہت مہنگا پڑا. 609 ہجری میں یورپی فوجیں بہت بڑی تعداد میں الفانسو کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر مسلم اندلس پر حملہ آور ہوئیں. ناصر کے ساتھ 600,000 کا لشکر تھا، مگر امیر کی نااہلی کی وجہ سے اس کو بری طرح شکست ہوئی. بیشتر مسلم فوجی العقاب کے میدان میں عیسائیوں کے ہاتھوں مارے گئے. ایک عظیم امکان ایک بدترین انجام میں تبدیل ہو گیا. اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ وقتی طور پر کوئی چال بھی چل رہا، پاسبلٹی ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناصر 100% غلطی ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کے دل میں گھس کے دیکھا ہے کہ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ سورہ توبہ میں ہے کہ اگر کوئی شخص تمہارے پاس آ کر مسلمان ہونا چاہے اور تم کو سلام کرے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لست مومنہ، تم مومن نہیں. ایک صحابی نے اسی طرح ایک شخص کو غلط فہمی میں مار ڈالا تھا جبکہ وہ مغلوب ہوا کلمہ پڑھ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم نے اس کے دل میں گھس کے دیکھا تھا؟ تم نے اس کے اندر جا کر دیکھا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے؟ تو اسلام کی طرف کسی کی رغبت، خواہ وہ کسی دنیاوی مفاد کی خاطر ہو या किसी चाल के लिए हो या किसी भी वजह से हो, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं कि जिससे हम किसी की नीयत को जज कर सकें कि कौन किस लिए मुसलमान होने की बात कर रहा है। हो सकता है कि एक शख्स बगैर नीयत के ही कर रहा हो, किसी दुनियावी दबाव के तहत ही कर रहा हो, किसी लालच में कर रहा हो, किसी दुनियावी फायदे के लिए कर रहा हो, लेकिन आपको उसको गारंटी नहीं कि वो पहले इस तरह इस तरफ को आए और बाद में वही चीज उसके लिए एक हकीकत बन जाए, वही चीज उसके लिए एक सच्चाई बन जाए। क्योंकि बारहा ऐसा हुआ है, बहुत मिसालें ऐसी कि बुरी नीयत से लोग आए और सच्चे मुसलमान बनकर गए। हजरत उमर का वाक्य क्या बताता है, क्या सोच लेकर घर से निकले थे और कुरान के सुनने ने उनका दिल बदल डाला। आप कैसे जानते हैं कि कोई शख्स अगर खराब नीयत लेकर ही आया है तो वो हमेशा खराब ही रहेगा? दिल तो अल्लाह के हाथ में, हिदायत तो वो देता है। आपका काम क्या है, लोगों की नीयतों पे शक करना या सच्चे दिल से लोगों को मैसेज कन्वे करना? हमें हुक्म क्या दिया गया है, हम लोगों के जाहिर पर उनसे मामला करें? हमें इस बात का मुकल्लफ करार नहीं दिया गया, हमें इस तकलीफ में नहीं डाला गया कि हम लोगों के दिलों की बातों को जांचें और परखें और फिर उसके बाद कोई वहम गुमान पर और जन्नो तखमीन पर फतवा दे। तो ये इतना नाजुक मामला है, क्योंकि किसी भी शख्स का मुसलमान होना या ना होना बहुत बड़ा फर्क रखता है, और ये एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें कोताही तो मामूली बात नहीं है। और कभी भी आप मायूस ना हो लोगों से, और कभी जल्दबाजी ना इस सिलसिले में करें। आप पैगाम पहुंचाते जाएं, दिल जब अल्लाह खोलेगा तो खुल जाएगा। कुरान में आता है ना कि यो तिल हिकमत मई यशा व मई तिल हिकमत फकद ऊती खैरन कसीरा, कि जिसको हिकमत मिल गई उसको बहुत ज्यादा भलाई मिल गई। और इसी में हम सब लैक करते हैं और इसी वजह से मार खाते हैं। आप इसमें देखिए ना कि ये जो आयत है, इसमें एक जो बहुत अहम चीज नजर आती है इस्लाम की तबलीग में, वो ये कि जबर नहीं किसी पर, और सब्र, सब्र बहुत जरूरी है। तो अगर कोई आप पे थूक भी रहा है तो जवाब में आप उसको सिस्टर कैसे बुला सकें, ये आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है कि जो आपको मजाक उड़ा रहा हो और जो आपको बुरा भला कह रहा हो, आप उसके साथ इतने पेशेंस के साथ बात करें। और फिर ये कि कोई भी मौका हो आप दूसरे को दावत जरूर दे दें कि आप पढ़िए तो इस्लाम के बारे में जानिए, ये जानने के लिए कुछ पेश कर दीजिए। उस वक्त ये काम बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आपको क्या मालूम कि किस वक्त किसको ख्याल आ जाए कुछ पढ़ने का, और किसी बेदिली के साथ किए हुए वादे को भी पूरा करने का, और हो सकता है वही चीज उसके लिए रास्ता खोल दे। कुरान पाक में जैसे हुक्म है नमाज कायम करने का और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने का, तो अमूमन हम इसको अपने जाती अमल के तौर पर करते हैं। किस तरह कि हम समझते हैं कि ये नमाज हमारे अपने लिए या सदका खैरात, तो हमारी कुछ मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लेकिन अगर देखा जाए कि इसको अगर अल्लाह के लिए किया गया तो अल्टीमेटली ये भी इस्लाम की तबलीग का एक जरिया बनता है। लेकिन हम चूंकि सिर्फ अपने लिए जीते हैं ना, हम सिर्फ अपनी जरूरियात देखते हैं, तो जब तक हम अपनी जात से बाहर निकल के नहीं देखेंगे तो दीन नहीं फैलेगा। और यहाँ पर भी आप देखिए कि हाजा बलागुल लिन्नास वलियुंजरू बिही वलियालमू, लोगों को इस बात का इल्म दें अन्नमा हुवा इलाहु वाहिद। अगर आप इतना काम कर जाए तो बाद में आगे रास्ता तो हर एक अपने अंदाजे के मुताबिक इख्तियार करेगा। अंजल मिनस समाए माअन फसालत औदियतुन बिकदरिहा वाखर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.